niskich cenach. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 31 maja, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis trójki. A nawet trzy trójki na początek. 333 zakażenia koronawirusem odnotowano minionej doby w Polsce. To nie jest tak, że jeśli inni się zaszczepili, ja już nie muszę, mówi epidemiolog profesor Joanna Zajkowska. To takie dosyć egoistyczne myślenie, taka jazda na gapę. Czy Iga Świątek w prezencie na urodziny dostanie puchar? Przekonamy się już niedługo. W ciągu ostatniej doby w Polsce zanotowano 333 nowe przypadki zakażenia koronawirusem. W tym czasie zmarło 7 osób, a niespełna 1500 wyzdrowiało. Na oddziałach covidowych przebywa niespełna 5100 osób, a 681 pacjentów oddycha dzięki respiratorom. Dotychczas wykonano w Polsce prawie 20 milionów szczepień. Dwie dawki przejęło prawie 7 milionów osób. To jednak wciąż za mało, mówiła w Polskim Radiu Białystok konsultantka w dziedzinie epidemiologii profesor Joanna Zajkowska. Nie możemy poprzestać na tej ilości wyszczepionych osób, które są, dlatego że przy pojawieniu się nowych zakażeń, a tak może być jesienią, bądź nawet wcześniej, tak przewidują analitycy, wówczas mogą się czuć zagrożone. Profesor Zajkowska zwraca też uwagę na błędne myślenie, że skoro inni się zaszczepili, to ja już nie muszę. To takie dosyć egoistyczne myślenie, taka jazda na gapę, wykorzystanie tej odporności przez innych. Natomiast zostawmy ten margines osób nieszczepionych dla tych, którzy rzeczywiście nie mogą się zaszczepić. Z racji tego, że źle zareagowali na pierwszą dawkę szczepionki, bądź z powodu chorób, które posiadają, tej szczepionki przyjąć nie mogą. W tym tygodniu ma dotrzeć do Polski kolejna partia szczepionek, ponad 3 700 000 dawek, głównie firmy Pfizer. Weszły w życie programy, które mają pomóc uczniom w powrocie do stacjonarnej nauki, powiedział w pierwszym programie Polskiego Radia minister edukacji i nauki. Na zajęcia wspomagające będzie przeznaczonych 187 milionów złotych, dodał Przemysław Czarnek. Mamy na dziś środki przygotowane na, licząc po jednej godzinie tygodniowo w każdym oddziale, w każdej klasie, w każdej szkole w całej Polsce, to mamy 10 tygodni z dodatkowymi lekcjami wspomagającymi. Oczywiście fakultatywnymi, dobrowolnymi, to dyrekcja i nauczyciele decydują, w jakim zakresie, z jakich przedmiotów te dodatkowe zajęcia powinny się odbyć. Płacimy nauczycielom za te zajęcia dodatkowe. Jest też program mający na celu odbudowę kondycji fizycznej dzieci i młodzieży. Właśnie ruszyły w tę sobotę szkolenia dla nauczycieli WF-u po to, żeby nauczyciele WF-u otrzymali informacje od specjalistów z Akademii Wychowania Fizycznego, jak efektywnie wykorzystać te 4 godziny wychowania fizycznego w siatce godzin, ale też ci sami nauczyciele, którzy właśnie zaczęli już się szkolić, oni już uzyskują uprawnienia do tego, żeby tworzyć zajęcia dodatkowe pozalekcyjne w szkołach. Ruszą też programy dodatkowego wsparcia psychologicznego młodzieży i badania wzroku. Skargę Aleksieja Nawalnego na kierownictwo łagru rozpatrzy dziś sąd w Włodzimierzu, centralnej Rosji. Opozycjonista mówi, że jest torturowany i pozbawiany snu. W styczniu kierownictwo moskiewskiego aresztu śledczego Matroska Tiszyna nadało Aleksiejowi Nawalnemu status skłonnego do ucieczki. Na tej podstawie był nękany kontrolami i kilkakrotnie w ciągu nocy wybudzany. Prawnicy opozycjonisty podnoszą, że po przewiezieniu do kolonii karnej w Pokrowie, gdzie polityk odsiaduje wyrok 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, nadal jest torturowany w ten sam sposób. W ocenie lekarzy, którzy monitorują stan zdrowia Aleksieja Nawalnego, systematyczne pozbawianie snu to jedna z tortur stosowanych przez sowieckie służby bezpieczeństwa, która prowadzi do utraty zdrowia, a nawet do śmierci. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W Teatrze Wielkim w Łodzi dziś premiera filmu dokumentalnego Położna, którego bohaterką jest Stanisława Leszczyńska, nazywana akuszerką z Auschwitz. W nieludzkich warunkach obozu przyjęła ponad 3000 porodów, nie tracąc żadnego dziecka. Swoje doświadczenia opisała w raporcie Położnej z Oświęcimia. Reżyserka filmu, Maria Stachurska, jest także autorką biografii Stanisławy Leszczyńskiej, a prywatnie jej krewną. Na pewno chciałam pokazać kobietę, która w takich, a nie innych okolicznościach po prostu zachowała się tak, jak powinien się człowiek zachować. Nie była bohaterką i wcale z siebie bohaterki nie robiła i do tego nie pretendowała. Natomiast wykonywała tylko to, co wynikało z jej sumienia, z jej wiary i z tego, w jaki sposób była wychowywana i przez całe życie kształtowana. Premiera filmu Położna dziś o 18 w Teatrze Wielkim w Łodzi. Iga Świątek w swoje 20 urodziny rozpoczyna walkę w obronie pucharu Rolanda Garrosa. Za godzinę zacznie się jej mecz na głównym korcie ze słoweńską tenisistką Kają Juwan, z którą zresztą Polka przyjaźni się od lat. Dawid Celt w Paryżu, trener Magdy Linet, jest dobrej myśli przed tym spotkaniem. Trzeba powiedzieć, Iga potwierdza nam to z każdym kolejnym turniejem, że jest w tej chwili w grupie tych najlepszych dziewczyn, jeżeli chodzi o kobiecy światowy tenis i co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Zobaczymy, jak będzie w Paryżu. Ja uważam, że jest naprawdę niewiele dziewczyn, które w optymalnej formie Igi są w stanie jej dobrać się do skóry. W Trójce te spotkanie będziemy oczywiście śledzić na bieżąco. O 18.30 na specjalny serwis poświęcony turniejowi tenisowemu w Paryżu zaprasza Adam Malecki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na zachodzie 19 stopni, w centrum 17, na Podhalu 12, w centrum i na północy sporo słońca, ale za kilka godzin może się chmurzyć. Na południu pochmurno i tam może przelotnie padać deszcz. W górach burzowo. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. No, Barbara, zaczynamy. Kto ma mistrzowskie przeceny? MediaExpert! Kto? MediaExpert! Do media ekspert, idź! No i to było ekstra, Marian, chodź. Wszyscy razem, MediaExpert! Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 11. Dzień dobry Państwu. Serdecznie oklaskami, tak właśnie, i koncertowym nagraniem to na dzień dobry dziś w audycji Trójka do trzeciej, a między innymi przed południem u nas szósty fragment powieści Stanisława Lema Katar. Proza czytana w Trójce jeszcze przed południem, jak co dzień od poniedziałku do piątku. Wcześniej, bo już za kilkanaście minut w niezłej historii dwa wydarzenia, dwie daty, a wspólny mianownik to rzecz jasna 31 dzień maja 1732 i 1850 rok. Cóż ciekawego wydarzyło się w tym samym dniu w różnych latach? Proszę się przekonać w niezłej historii już za

17 minut po godzinie 11 w Trójce Evanescence. Ważne informacje dotyczące pandemii koronawirusa na bieżąco w naszych audycjach, także w serwisach informacyjnych. Te najświeższe raporty także w audycji popołudniowej. A my w naszej audycji zajmujemy się informacjami, które obiegły niedawno media. Osocze nie działa, tak przekonują brytyjscy naukowcy. Mimo to prace nad polskim lekiem z płynnego składnika krwi trwają. Co to oznacza? Jaki ma wpływ na proces badawczo-rozwojowy? Warto się nad tym zastanowić. Producentem leku jest jedna z lubelskich spółek, a badania kliniczne są prowadzone między innymi właśnie w Lublinie. Postanowił to zweryfikować Tomasz Spicyn. Brytyjscy naukowcy pokazali żółtą, jeśli nie czerwoną kartkę dla lubelskiego leku na COVID-19. W prestiżowym czasopiśmie naukowym Lancet przeczytamy, że podawanie tego leku nie jest wprawdzie szkodliwe, ale też nie pomaga. Te wyniki skomentował profesor Krzysztof Tomasiewicz, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, który kieruje badaniami klinicznymi leku. Pojawiły się prace, w tym ta ostatnia praca, która jest w Lancecie, dotycząca badania recovery, a więc badania obejmującego bardzo dużą populację pacjentów. I tam wnioski z tej pracy są takie, że podawanie osocza nie wpływa na zmniejszenie śmiertelności, nie wpływa na wystąpienie powikłań. Ale interpretacja tych wyników jest bardzo ostrożna, również przez samych autorów, dlatego że oni wyraźnie mówią, że ważny jest moment podania tego osocza. Są również pewne grupy pacjentów, dla których to osocze może być przydatne. Moim zdaniem bardzo słuszne jest podkreślenie braku sensu niekontrolowanego podawania osocza, bo my spotykamy takie sytuacje, kiedy osocze jest podawane bardzo późno tym osobom, które już są w zaawansowanej fazie choroby. I to również wybrzmiewa w tym artykule, a więc tutaj na pewno jest to tak jakby taki przyczynek do dyskusji nad tym, kiedy i komu te osocze podawać. Same badania leku firmy Biomet wciąż się przedłużają. Prowadzi je zbyt mało ośrodków w Polsce, stąd trudności z rekrutacją chorych, dodaje profesor Tomasiewicz. My jesteśmy w tej chwili na etapie, przekroczyliśmy 90 pacjentów. Oczywiście daleko jeszcze do tej zaplanowanej puli pełnej, ale dosyć blisko, bo przy 120 pacjentach będziemy dokonywali tak zwane interim analizy, a więc analizy śródbadaniowej, która też pokaże nam, w jakim miejscu jesteśmy, jeżeli chodzi o skuteczność przede wszystkim, bo bezpieczeństwo do tej pory ocenione zostało bardzo dobrze. Mamy duże szanse, że dołączy do badania duży ośrodek warszawski, bo proszę pamiętać o tym, że robimy to duże badanie w ramach 4 ośrodków, a więc takie niestety są konsekwencje zbyt małej liczby ośrodków. Porównywalne badania na przykład w Hiszpanii prowadzone są ponad 30 ośrodkach. Biomet nie chciał komentować doniesień naukowców z Wielkiej Brytanii. Spółka wyprodukowała ponad 3000 ampułek leku ze 150 litrów osocza ozdrowieńców. Tomasz Spicyn, Polskie Radio Lublin. Immunoglobulina swoista mająca działanie przeciwwirusowe stosowana jest u pacjentów z zapaleniem płuc w fazie choroby, która nie wymaga podłączenia do respiratora, ponieważ obecnie do szpitala trafiają przede wszystkim pacjenci z bardzo zaawansowaną COVID-19 w stanie ciężkim. Podawanie leków przeciwwirusowych lub immunoglobuliny nie jest u nich możliwe. Przypomnijmy te najświeższe dane Ministerstwa Zdrowia. W ciągu doby w Polsce zarejestrowano 333 zakażenia koronawirusem, zmarło 7 osób. Dziś kolejne poluzowanie obostrzeń koronawirusowych. Między innymi dzieci wróciły do szkół już bez trybu zdalnego czy hybrydowego, ale niezmiennie przypominamy. Dystans, dezynfekcja i maseczka. To może nas uchronić. O tym niezmiennie przypominamy w naszej audycji. To Trójka. Trójka do trzeciej, 21 minut po godzinie 11. Już za chwilę spotkanie z lekcją, codzienną lekcją historii. Slide that comes to time. was. Zachęcamy do korespondencji. Trójka do trzeciej małpa polskieradio.pl to adres mailowy, skrzynka SMS-owa 71335. Państwo już błyskawicznie w sprawie tego wielkiego tenisa, który przed nami. Może to będzie historyczna chwila. No, mocno trzymamy kciuki. Iga Świątek po raz pierwszy w sytuacji, kiedy to będzie bronić wielkoszlemowego tytułu. Przed naszą zawodniczką bardzo trudne wyzwanie. Jedynie 12 tenisistek tylko w jednym roku wygrało i turniej w Rzymie i Roland Garros. No to czekamy na obronę naszej zawodniczki. Po raz drugi zmierzy się ze swą przyjaciółką ze Słowenii, Kają Juwan. To już za nieco ponad pół godziny. Oby to była wielka historia, która dzieje się na naszych oczach. Niezła historia, to już za chwilę. Jedzie pociąg, złe wagony, do więzienia wiozą mnie. Świat ma tylko cztery strony, a w tym świecie nie ma mnie. Gdy swe oczy otworzyłem, wielki żal ogarnął mnie. Po policzkach łzy spłynęły, zrozumiałem wtedy, że czarny chleb i czarna kawa, opętani samotnością, myślą swą szukają szczęścia, które zwie się wolnością. Czarny, czarny chleb i czarna kawa, opętani samotnością, myślą swą szukają szczęścia, które zwie się wolnością. Mamo, gdzie braciszek mój? Brat twój w ciemnej celi siedzi. Odsiaduje wyrok swój. Czarny, czarny chleb i czarna kawa, opętani samotnością, myślą swą szukają szczęścia, które zwie się wolnością. Czarny, czarny chleb i czarna kawa, opętani samotnością, myślą swą szukają szczęścia, do celi klawisz wpada i zaczyna więźnia bić. Młody więzień na twarz pada, serce mu przestaje bić. I nadejdzie chwila błoga, śmierć zabierze oddech mój. Moje ciało stąd wyniosą, a pod celą będą znów. Inny czarny chleb i czarna kawa, opętani samotnością, myślą swą szukają szczęścia, czarny chleb i czarna kawa, opętani samotnością, myślą swą szukają szczęścia, czarny, czarny chleb i czarna kawa, opętani samotnością, myślą swą szukają szczęścia. Czas na poniedziałkową lekcję historii. Witamy w nowym tygodniu. Historyk profesor Tomasz Gajownik. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Niezła historia. 31 maja 1732 roku doszło do pożaru Zamku Królewskiego w Warszawie. Panie profesorze, no coś, zamek nie miał szczęścia akurat do takich smutnych wydarzeń. Nie miał, tak. Pożary dotknęły zamek kilkukrotnie w historii tego miejsca. Właśnie ten, o którym pan wspomniał, 31 maja 1732 roku, zniszczył przede wszystkim elewację zachodnią, część wieży Zygmuntowej, a także zewnętrzne rzeźby fasadowe, które, o ile mnie pamięć nie myli, były zwane armaturą. Tego wydarzenia akurat za bardzo nie pamiętamy, ale kojarzymy 17 września 1939 roku i te tragiczne, poruszające obrazki, prawda? Kiedy to zamek stał w płomieniach i w większości został zniszczony. W 80% został zniszczony. No to jest dowód na to, że... Czy był to dowód na to, że niemieckie lotnictwo nie liczy się z żadnymi prawami. Zamek Królewski był miejscem oznaczonym. Strona niemiecka zdawała sobie sprawę również z rangi i wagi tego miejsca dla historii Polski, dla Polaków, no i postanowiono zrównać to miejsce z ziemią. Ale na szczęście po wojnie los okazał się łaskawy dla zamku i został odbudowany w takim kształcie, w jakim znamy go do dziś. Tak, to zawdzięczamy zachowanym planom architektonicznym i na przykład obrazom Canaletto, więc to jest nasze szczęście, że mamy możliwość dzisiaj podziwiania tego zamku w zasadzie, jeżeli chodzi od strony architektonicznej, od początku, jak on funkcjonował. Taką pełną krasę Zamek Królewski odzyskał w roku 1970 i od tego momentu możemy właśnie podziwiać ten zabytek tak, jak on wyglądał setek lat wcześniej. Niezła historia. A drugie wydarzenie na dziś, o wiele bardziej radosne, też z 31 maja, z roku 1950. Wówczas to powstała Wyższa Szkoła Rolnicza. A obecnie, panie profesorze? A obecnie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. W Olsztynie. Jaka była geneza powstania uczelni? Uczelnia, która powstała na bazie zlikwidowanych wcześniej dwóch szkół rolniczych, była to Wyższa Szkoła Gospodarstwa Wiejskiego w Łodzi oraz Wyższa Szkoła Gospodarstwa Wiejskiego w Cieszynie. To jest bardzo ciekawy wątek cieszyński. Łódź, Cieszyn, a tu Olsztyn. Tak, tak, ale szczególnie Cieszyn. W Olsztynie kultywuje się tradycje cieszyniaków. Jest to bardzo wyraźnie oddziałujący na środowisko akademickie element historii tej uczelni. To dlaczego akurat w Olsztynie Cieszyn? Tego to ja nie wiem akurat. Musiałbym cieszyniaków zapytać. A jak to teraz wygląda UWM? Teraz to wygląda bardzo imponująco. Mamy uczelnię, która powstała na bazie trzech wcześniej funkcjonujących uczelni w Olsztynie, czyli Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Akademii Rolniczo-Technicznej, Wyższego Seminarium Duchownego. W związku z tym oferta edukacyjna jest bardzo szeroka, mamy bardzo duże zaplecze. Z tego co wiem i słyszę, z Olsztyn, Uniwersytet w Olsztynie w dużym stopniu i wśród studentów słynie z najładniejszego kampusu w Polsce i nie tylko w Polsce, tak słyszałem. Ja akurat bardziej się skupiam na sprawach związanych z nauką, więc tutaj mogę... Po tej drugiej stronie, tak, barykady. Więc tutaj mogę powiedzieć, że również pod tym względem dysponujemy bardzo dobrą kadrą w wielu dziedzinach i dyscyplinach naukowych. Bardzo dziękuję za rozmowę. Historyk, profesor Tomasz Gajownik, właśnie z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dziękuję. Proszę przekazać najlepsze życzenia koleżankom, kolegom z uczelni. Przekażę. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu za uwagę. Niezła historia. I hope you're feeling happy now. I see you feel the pain, how it seems. I wonder what you're doing now. I wonder if you think of me at all. Do you still play the same mood now? Or on a special mood for someone else? I hope you're feeling happy. Just because you doing now? I hope you're feeling happy now. I wonder what you're doing now. I hope you're feeling happy now. Skanka Nancy i Skin. W naszej audycji w Trójce po podróży w przyszłość za sprawą lubelskich naukowców, po podróży w przeszłość za sprawą codziennej lekcji historii, już za chwilę dwa w jednym, a więc będzie lektura z połowy lat 70. o przyszłości, już za chwilę szósty fragment naszej wciąż nowej powieści w wydaniu dźwiękowym. Givers, needle sure revs in the red. Chemicals like hugs from inside, they feel like my best friend. That us lie down, let us lie down, let us lie down, let me lie down. W programie trzecim Polskiego Radia prawie 18 minut przed południem. Teraz wraz z bohaterem naszej nowej trójkowej lektury zbliżamy się do celu podróży na trasie Neapol-Rzym. Rok Lema w Trójce. Stanisław Lem. Katar. Czyta Przemysław Bluszcz. Muzyka Łukasz Borowiecki. Gdy w niewidzialnym niebie przekuczał helikopter, odrzuciłem papierosa i wsiadłem do auta. We wnętrzu zachował się ostatek dziennego upału. Odcinek szósty. Za następnymi wzgórzami bezcieniowej jarzeniówki jęły zwiastować bliskość Rzymu. Miałem jednak dalszą drogę, bo musiałem okrążyć miasto. Mrok uniewidaczniał ludzi w autach, a zwały rzeczy na dachach czynił zagadkowymi kształtami. Wszystko stawało się ważne i anonimowe, pełne niedopowiedzeń. Jakby u końca drogi znajdowały się niepojęcie doniosłe sprawy. Rezerwowy astronauta musi być choć w jednym calu świnią, bo coś czeka w nim na potknięcie tych właściwych. A jeżeli nie czeka, to osioł. Musiałem potem jeszcze raz stanąć. Kawa, Klimazina, Schweppes, woda z lodem zrobiły swoje. Wyszedłem poza obrys drogi i otoczenie zaskoczyło mnie. Było tak, jakby nie tylko ruch znikł, ale i czas razem z nim. Odwrócony czułem poprzez woń spalin, w słabo łopoczącym powietrzu woń kwiatów. Co bym zrobił, gdybym miał 30 lat? Zamiast szukać odpowiedzi na takie pytania, lepiej zapiąć rozporek i jechać dalej. Kluczyk upadł mi w ciemność między pedały. Szukałem go, bo o macku, bo nie chciało mi się świecić lampki w lusterku. Pojechałem dalej. Ani śpiący, ani trzeźwy, ani zły, ani spokojny, obcy, miękki jakiś i trochę zdziwiony. Masztowe światła wpływały przed nią szybą. Wybielały mi ręce na kierownicy i ściekały w tył. Tablice z nazwami przesuwały się, jaśniejąc jak zjawy, a betonowe spoiny odzywały się miękkim bębnieniem. Teraz w prawo, na pierścień okołorzymski, żeby wjechać od północy, jak on. Myślałem o nim wcale. Był jednym z 11. Przypadek zrządził, że właśnie po nim dostałem wszystkie rzeczy. Randy obstawał przy tym i miał zapewne rację. Jeśli już coś zrobić, to tak dokładnie, jak tylko można. A mnie świadomość, że używam koszul i walizek umarłego, była raczej obojętna. Jeśli początkowo trudno mi to przychodziło, to tylko dlatego, że były to rzeczy obcego człowieka, a nie dlatego, że nie żył. Trafiały się długie odcinki, prawie puste. I wciąż mi się zdawało, że czegoś brakuje. Przez opuszczone szyby wiało powietrze pełne woni kwitnienia. Dobrze, że trawy udały się już na nocny spoczynek. Nawet nosem nie pociągałem. Psychologia psychologią. Ale zadecydował Katar. Tego byłem pewien. Choć mawiano mi, że nic podobnego. Racjonalnie rzecz biorąc, niby prawda. Alboż na Marsie rośnie trawa, więc uczulenie na pyłki nie jest żadnym mankamentem. Tak, ale gdzieś w rubrykach moich akt personalnych, w uwagach, musiało być napisane alergik, a więc niepełnowartościowy. Jeśli taki, to rezerwowy, czyli ołówek, który ostrzy się najlepszymi narzędziami, żeby nim w końcu ani kropki nie postawić. Rezerwowy Krzysztof Kolub. Jak to brzmi? Z przeciwnej strony szła długa kolumna, a każdy wóz oślepiał. Zamykałem na przemian to prawe, to lewe oko. Czy mnie zabłądził czasem? Jakoś nie zauważyłem zjazdu z autostrady. Naszła mnie obojętność. Cóż więcej można? Jechać w tę noc i tyle. W wysokim, skośnym świetle zamajaczyła tablica Roma Tiberina. A więc już. Nocny Rzym zapełniał się światłami i ruchem w miarę jak zbliżałem się do centrum. Dobrze, że hotele, które miałem kolejno odwiedzić, były blisko siebie. W każdym tylko ręce rozkładano. Sezon, komplet. Więc gromoliłem się z powrotem do kierownicy. W ostatnim hotelu był wolny pokój. Zażądałem więc cichego w oficynie. Portier wytrzeszczył na mnie oczy, pokiwałem z ubolewaniem głową i wróciłem do auta. Pusty chodnik przed Hiltonem zalewało rzęsiste światło. Wysiadając, nie dostrzegłem Chryslera i ukłuła mnie myśl, że mogli mieć wypadek. I dlatego nie widziałem ich po drodze. Zatrzasnąłem machinalnie drzwi i w odbiciu, które spłynęło po szybie, zobaczyłem z tyłu pysk Chryslera. Stał za postojem, w półcieniu, między łańcuchami a znakiem zakazu. Ruszyłem do hotelu. Idąc, widziałem ciemne wnętrze auta. Jak puste, ale szyba była opuszczona do połowy. Gdy znajdowałem się o 5 kroków, zajarzył się tam punkcik papierosa. Chciałem skinąć im ręką, ale powstrzymałem się. Drgnęła tylko. Wsadziłem ją do kieszeni i wszedłem do holu. To był drobny incydent, powiększony tym, że zamknął się jeden rozdział i zaczynał następny. W chłodnym, nocnym powietrzu wszystko stało się nadnaturalnie wyraziste. Kadłuby aut na parkingu, mój krok, rysunek bruku. Więc to, że nie mogłem ręką ruszyć w ich stronę, podrażniło mnie. Dotąd pilnowałem chronometrażu jak uczniak rozkładu zajęć. Nie myślałem naprawdę o człowieku, który jechał przede mną tą drogą. Tak samo stawał, pił kawę, krążył od hotelu do hotelu po nocnym Rzymie, żeby tę drogę zakończyć w Hiltonie. Bo żywy z niego nie wyszedł. Teraz zamajaczyło mi w przyjętej roli coś urągliwego. Jakbym wyzywał los. Młody Fagas, sztywny własną powagą, a może tylko kryjący rozespanie, wyszedł za mną do auta. Brał urękawicznionymi rękami przykurzone walizki. Uśmiechałem się bezmyślnie do jego błyszczących guzików. Hol był pusty. Drugi dryblas wstawił mój bagaż do windy, która poniosła z dźwiękiem pozytywki. Był we mnie jeszcze rytm jazdy. Nie mogłem się go pozbyć, jak natrętnej melodii. Fagas stanął, otworzył podwójne drzwi, zaświecił kinkiety i sufitówki, gabinet, sypialnia, ułożył moje walizki i zostałem sam. Z Neapolu do Rzymu jest jak ręką podać, a jednak czułem zmęczenie. Inne niż zwykle, napięte. I to było kolejnym zaskoczeniem. jakbym wypił puszkę piwa łyżeczkami. Trochę oszałamiającej czczości. Obszedłem pokoje. Łóżko sięgało podłogi. Nie trzeba bawić się w zaglądanie. Otwierałem wszystkie szafy. Dobrze wiedząc, że w żadnej nie znajdę skrytobójcy, gdybyż to było takie proste. Ale robiłem to, co miałem zrobić. Podniosłem prześcieradła. Materace podwójne, regulacja wezgłowia. Jakoś nie wierzyłem, że nie wstanę z tego łóżka. Ejże! Człowiek jest urządzony niedemokratycznie. Centrum świadomości, głosy z lewej. Z prawej to tylko malowany parlament, bo są katakumby, które nim trzęsą. Ewangelia według Freuda. Sprawdziłem klimatyzator. Rozsunąłem i zasunąłem żaluzje. Sufity były gładkie, jasne. Nie jak w gospodzie pod trzema wiedźmami. Jakie wyraźne, uczciwie makabryczne było tam niebezpieczeństwo. Baldachim łoża, który spadał na śpiącego i dusił go. A tu nie było ani baldachimu, ani zawiesistej romantyki. Fotele, biurko, dywany. Wszystko dobrze ułożone. Zwyczajna ekspozycja komfortu. Czy wyłączyłem w aucie światła? Przemysław Bluszcz czyta powieść z połowy lat 70. Stanisław Lem. Katar. Muzyka Łukasz Borowiecki. Barbara Marcinik, zapraszam. Od poniedziałku do piątku, około 11:45. A jutro kolejny, 7 odcinek powieści. Natomiast za 6 minut w samo południe serwis Trójki. Gdzie oni są? Gdzie wszyscy moi przyjaciele?